जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गईं, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए, हैं? जो दांत चमकते थे है ना वो टूट गए। तो विषय जो है वो नासमान है और इंद्रियों में हमेशा सामर्थ्य नहीं रहता, आपको मालूम है। अच्छा, मन में हमेशा उसी विषय की रुचि नहीं रहती और भोक्तापना हमेशा जागता नहीं है। भोक्तापना सुषुप्ति आदि में सो जाता है, मन में एक शरीर की रुचि नहीं रहती, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है और भोग्य विषय जो है, भोग्य विषय नासवान है। तो परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, वैराग्य की आवश्यकता है, वैराग्य की, विवेक और वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य दोनों आते हैं तो समाधि संपत्ति ये वैराग्य की परिपुष्टि है और वैराग्य की परिपुष्टि होने पर ये पराधीनता से मुक्ति नहीं, पर से ही मुक्ति की इच्छा होती है, परा है ना, पराधीनता से मुक्ति नहीं पर से मुक्ति है ना। बाबा हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, अन्य से मुक्ति। जब अन्य से मुक्ति होगी तब कोई कहीं कह दे कि अरे बाबा तू अन्य से मुक्ति चाहता है और अन्य तो है ही नहीं। लो, अब कहीं ये बात निकले है ना कि जिससे तू मुक्ति चाहता है कि मैं इसके बंधन में फंसा हूं है ना। अच्छा, तो अतः, अब अतः पद का अर्थ है समस्त अनर्थ की निवृत्ति करके और परमानंद की प्राप्ति, ये दो विभाग उसे करते हैं। दो विभाग करने की जरूरत नहीं है, पहले हम वासना को समूहीकृत बनाने के लिए, वासना को समूहीकृत करने के लिए विभाग दो करते हैं और इसके बाद है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार। आप देख लेना वो चीज ब्रह्म नहीं हो सकती जो हमसे अलग होगी। ब्रह्म माने परिपूर्ण होता है, एक मैं और एक तू और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक यह और फिर ब्रह्म, एक मैं और एक वह और फिर ब्रह्म। ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके चुप बैठ जाना और ब्रह्म वस्तु का विचार करना कि ब्रह्म क्या है। तो अतः अब ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों, ये भी एक सवाल है, विचार ही क्यों। बोले देखो, जो वस्तु केवल अज्ञान से अप्राप्त होती है, नियम बताता हूं, सूत्र है, इसका नाम सूत्र है, जो वस्तु केवल न जानने से अनमिली होती है वो दरअसल मिली हुई होती है ना। हमारे घर में पारस का पत्थर है, हम उसको नहीं पहचानते हैं, केवल अनमिला, केवल अपहचाना होने से, केवल न पहचाना हुआ होने से अगर पारस का पत्थर अनमिला है तो पारस का पत्थर तो हमारे घर में ही है। और जो चीज केवल पहचान लेने से मिल जाती है, ये दूसरा नियम देखो, वो पहले से मिली हुई होती है। जो चीज न पहचानने से अनमिली है वो पहले से मिली है और जो चीज पहचान लेने से मिल जाती है वो भी पहले से मिली हुई है। तो अज्ञान से ब्रह्म अप्राप्त है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है, और ज्ञान से ही ब्रह्म मिलता है इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। तो साधन काहे का, ये जो उसका ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान मिटाना है केवल इतना ही साधन होगा। यदि मुझको ही मैं मिलना है, तो मुझको ही मैं मिलना है तो आपस में कर्तृ कर्म विरोध तो होगा नहीं, मिलने वाला दूसरा और पाने वाला दूसरा, ऐसा तो होगा नहीं है। तब तो ये पाने वाले में और पाए जाने वाले में जो भेद का भ्रम है, उस भ्रम को मिटाने का जो साधन होगा वही साधन होगा है। और हम वस्तु ऐसी चाहते हैं जो परिच्छिन्न न हो, तो सिवाय ज्ञान के उसकी प्राप्ति का उपाय क्या? बोले अज्ञान कहाँ है, अज्ञान हो तो मिटावें। कई आचार्य ज्ञान नहीं मानते हैं, वो है ना, उनका मत हमको मालूम है। बड़े घटाटोप के साथ अज्ञान का ही खंडन करते हैं कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, आश्रयानुपपत्ति, विषयानुपपत्ति, स्थिति अनुपपत्ति, निमित्तानुपपत्ति है ना, निवृत्ति अनुपपत्ति, निवर्तकानुपपत्ति, निवर्त्यानुपपत्ति, अनुपपत्ति अनुपत्ति, अज्ञान ही नहीं है ऐसा मानते हैं, अज्ञान ही नहीं है। कर बाबा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। बोले यदि तुमको ये बात बिल्कुल अनुभव में आती है कि अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है, जब तुमने विचार पूर्वक ये सिद्ध कर दिया कि अज्ञान नहीं है, तो हम तुम एक ही है। अच्छा, तो अब रही बात अज्ञान निवृत्ति की, तो पहले अज्ञान कहाँ है ये देखना पड़ता है। बोला आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, इस विवेक के जागृत रहते हुए भी हम अपने को देह मानते हैं, इसका कारण क्या है? आप ये विचार करो कि आत्मा है ज्ञान स्वरूप और देह है जड़ स्वरूप, है देह है जड़, देह ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, और मैं अपने को भी जानूं और दूसरे को भी जानूं, ये जो ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप में स्पष्ट अंतर मालूम पड़ने पर भी मैं अपने को देह ही मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, ये ज्ञात होते रहने पर भी कि मैं चेतन हूँ और देह जड़ है, ये चेतन अपने को देह से एक आखिर किए हुए क्यों है? तो बोले भाई आओ इस पर विचार करें। कभी विचार तो तभी होता है कि जब वस्तु में संदेह हो, संदेह हो तो विचार करके संदेह का निराकरण होता है, और उस विचार करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि होती हो, है ना, सुख मिलता हो। तो देखो ये ब्रह्म विचार करने में, ब्रह्म आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है कि नहीं, एक बात है ना, और आत्मा को ब्रह्म जान लेने से अपने को परिच्छिन्न मान करके जितने दुख पराधीनता आ रही है उनकी निवृत्ति होती है कि नहीं होती है? तो चूंकि आत्मा के ब्रह्म होने में संदेह है और इस संदेह की निवृत्ति से महान प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, इसलिए ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। शुभानि विराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं परम। ओम शांति शांति शांति। ओम अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो प्रत्येक सूत्र में ओम का उच्चारण करके तब पाठ करते हैं, जैसे ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओ, ओम जन्माद्य से जता ओ, ओम शास्त्र जो नित्वात ओ, ओम तत्व समन्वयात ओ, हाँ ओंकार से संपुटित करके सूत्र का पाठ करते हैं। तो ये महात्म बुद्धि का सूचक है। माने सूत्र में उनकी इतनी श्रद्धा है, उनकी इतनी महात्म बुद्धि है कि उसको मंत्र रूप समझ करके उच्चारण करते हैं। अच्छा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर से एक बात ध्यान में बैठा लो। अथ माने साधन संपत्ति से संपन्न हो करके, अतः माने संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद रूप स्वरूप भूत अविद्या निवृत्त उपलक्षित है ना, ब्रह्मात्मैक्य नारायण का साक्षात्कार करने के लिए अब ब्रह्म का विचार प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। अच्छा, तो अब एक बात शुरू शुरू में ये सुनाते हैं। ये जो हमारा मीमांसा शास्त्र है, इसमें शास्त्र संगति, अध्याय संगति, अधिकरण संगति है, अनेक प्रकार की संगति, छह प्रकार की संगतियों से ये शास्त्र बनता है। तो पहले ही आपको सुना चुका हूं कि चार अध्याय हैं, एक एक अध्याय में चार पाद हैं, कुल मिला के 555 सूत्र हैं और शंकर मत से 191 अधिकरण हैं। दूसरे मतों से अधिकरणों की संख्या में 1, 2, 3 अधिकरणों का अंतर है, सूत्रों में भी 1, 2, 3 सूत्रों का अंतर है। लेकिन इसके गिनने की एक ऐसी प्रणाली है, अब वो आपको सुनाने लगेंगे तो उब जाओगे। ये सूत्रों के अधिकरणों के गिनने की भी एक ऐसी प्रणाली है जिससे ठीक गणना में उतने ही आने चाहिए। अब ये जो चतुसूत्री है, इसको किसी मत में त्रिसूत्री मानते हैं, किसी मत में चतुसूत्री मानते हैं। जन्माद्यस्य यथा शास्त्र जो नित्वा, इन दोनों को कोई एक सूत्र मानते हैं और कोई इनको दो सूत्र मानते हैं। ये तो ग्रंथ के बहिरंग स्वरूप के बारे में है। अब अधिकरण रचना कैसे होती है, जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो समझ लें। जैसे किसी जज के सामने कोई मुकदमा जाए, कोई केस जाए, देखो अंग्रेजी वाले केस बोलते हैं और हमारे गांव वाले कचहरी बोलते हैं, तो वो कच और केस दोनों एक ही हैं, बोला तो उसमें ये देखा जाता है कि आखिर विवाद किस विषय को लेकर के है, विवाद का विषय, और वादी ने क्या मांग की है और अपने पक्ष में क्या तर्क दिए हैं। प्रतिवादी उसके तर्क का खंडन करके अपने पक्ष का प्रतिपादन कैसे करता है और क्या क्या प्रमाण देता है, और जज दोनों की तुलना करके क्या फैसला करता है। हमने बचपन में अदालत की बात सब सुनी थी, हो तो उसमें एक बयान तनखीह नाम का काम बताते थे, हो दोनों तरफ के बयान की तुलना करना कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा, इसमें कौन कमजोर पड़ता है और कौन प्रबल होता है। तो विवाद का विषय वादी का पक्ष, प्रतिवादी का पक्ष, दोनों की तुलना और फैसला, निर्णय जज का निर्णय। तो अधिकरण की रचना कैसे होती है, अब ये आप देखो ध्यान में लो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अधिकरण में पहले ये निर्णय करना पड़ता है कि विषय क्या है। बिल्कुल वही बात है बोला। दूसरी बात ये देखनी पड़ती है कि पूर्व पक्षी क्या कहता है और उसके पक्ष में तर्क क्या है, युक्ति क्या है। उत्तर पक्षी क्या कहता है, क्या चाहता है और अपने पक्ष में युक्ति तर्क क्या देता है, और सिद्धांत क्या है। तो विषय, संशय, उत्तर, सिद्धांत, ये सब मिला करके पंचांग अधिकरण जो है वो पंचांग अंतकरण अधिकरण होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक अधिकरण, एक अधिकरण का एक सूत्र है, एक सूत्र में पूरा अधिकरण है। अब ये देखो क्या इसमें विषय वाक्य क्या है, इसमें पूर्व पक्ष क्या है, इसमें उत्तर पक्ष क्या है, इसमें सिद्धांत पक्ष क्या है। तो ये तो वेदांत दर्शन है। तो किसी भी विषय पर विवाद उठाते हैं तो वो विषय वेदांत का होता है। इसी से एक वेदांत दर्शन के टीकाकार मिले हमको, उन्होंने अपनी टीका दिखाई, अच्छी टीका लिखी है, बड़ी टीका सब चपी हुई है। तो मैंने चार सूत्र उनके पढ़े पहले, जिज्ञासा, जन्माद्यधिकरण, शास्त्र जोनित्वाधिकरण, समन्वयाधिकरण, चार अधिकरण, चार सूत्र। एक भी अधिकरण में उन्होंने जो विषय वाक्य है ना, यद्यपि संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ ही बहुत बड़ा है जो प्रत्येक अधिकरण का विषय वाक्य बताने के लिए है कि इस अधिकरण का यही विषय वाक्य हो सकता है कि नहीं, वो विषय मंजरी है बोला। तो यदि आपके ध्यान में ये बात नहीं आवेगी कि श्रुति के किस वाक्य को लेकर के किस विषय पर इस अधिकरण की रचना हुई है, तो उस अधिकरण का अर्थ समझने में कठिनाई पड़ेगी। तो समझो कि वेदांत में ये बात कही गई कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्या। अरे ओ जीव, कहाँ लगा है संसार में है? अनंत का विचार छोड़ करके तुच्छ के विचार में लगा है, देख देख अपनी आत्मा की ओर देख, अपनी आत्मा का दर्शन कर। फिर प्रश्न हुआ कैसे करें, श्रवण कर, मनन कर, निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ वेदांत में जैसा होता है वैसा बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि वेदांत में ये पारिभाषिक शब्द है। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धीः श्रवणम् भवेत्। हम श्रवण माने कान से शब्द सुनने को नहीं बोलते हैं, नहीं तो हम हजार बार तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि आपने सुन लिया, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, हो जाना चाहिए ज्ञान। तो वेदांत में कान से किसी शब्द के सुनने को श्रवण नहीं बोलते हैं। श्रोत्र विषयत्वापन्न, श्रोत्र विषयापन्न शब्द ही श्रवण नहीं है। जितने वेदांत हैं, वेदांत माने वेद के अंतिम भाग, कर्म प्रतिपादक वेदांत वेद बहिरंग है, अंत देखो वेद का, कर्म प्रतिपादक वेद बहिरंग है, क्योंकि वो बाहर ये रुमाल उठाओ, ये तुलसी उठाओ, ये तो बाहर उठाने की चीज है ना। उपासना अंतरंग है, ऐसे समझो। और अपना जो स्वरूप है वो बहिरंग और अंतरंग दोनों से विलक्षण है। कर्म शारीरिक है, उपासना मानस है, और ज्ञान स्वरूप विषयक है। तो दैहिक और मानसिक दोनों की अपेक्षा अपना स्वरूप अंतर होता है, अंतर होता है, अंतर। इसलिए वेद का अंतिम भाग वो है जो स्वरूप का निरूपण करता है। अब वेदांत देखो, वेद का अंतिम भाग, वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग, वेद पुरुष का सिरोभाग, वेद पुरुष का सिर दिमाग है ना। हाँ, कर्म माने वेद पुरुष का हाथ, और उपासना माने वेद पुरुष का हृदय, और वेदांत माने ज्ञान माने वेद पुरुष का सिर। सिर काट के हृदय नहीं रखा जा सकता, सिर काट के हाथ नहीं रखा जा सकता। वेदांत माने वेद पुरुष का सिरोभाग, और वेद माने ज्ञान, कर्म ज्ञान, उपास्य ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। तो श्रोतव्य का क्या अर्थ है? संपूर्ण वेदांत आदि मध्य अंत, तीनों से विचार करने पर संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य आत्मा के ब्रह्मत्व बोध में है। ये जो साक्षी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चिदात्मा है, ये ब्रह्म ही है। वेदांत का तात्पर्य यहां, ऐसी जब बुद्धि हृदय में उत्पन्न होती है तो उस बुद्धि का नाम श्रवण होता है। माने श्रवण श्रोत्र इंद्रिय के किसी क्रियाकलाप का नाम या विषय ज्ञान का नाम नहीं है। श्रवण उस बुद्धि का नाम है जो वेदांत के परम तात्पर्य भूत ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय करती है, उस बुद्धि का नाम है। तो श्रोतव्य, वेदांत का श्रवण करो। फिर यदि संशय हो तो मनन करो, और असंशय होने पर भी यदि बारंबार विपर्यय होता हो तो निधिध्यासन करो। अब लो, एक सत्संग सुनाता हूं। महात्मा का दर्शन करने के लिए गए कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य। ओ महाराज, न तो जब हमको बुलाया उन्होंने अपने पास दर्शन करने के लिए, हाँ शायद ये भी होंगे उस समय, सन 56 की बात है, तो न छत्र न चमर न सिंहासन, एक लंगोटी लगाए हुए थे अपने कमर में और खाट पर, सो भी पांव की तरफ जैसे बैठते हैं ना, वैसे खाट पर पांव की तरफ बैठे हुए। तो उन्होंने जाने पर स्वयं कहा कि लो हम तुमको एक बात सुनाते हैं। वो बात कोई अज्ञात नहीं थी, है ना, वेदांत में प्रसिद्ध है। पर उन्होंने कहा, आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करो। तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा? जो दृष्टा है वो दृश्य कैसे होगा? जो दृष्टा है वो दर्शन का विषय कैसे होगा? काटने वाली तलवार और कटने वाली तलवार एक कैसे होगी? अपने आप का दर्शन करो, ये वेदांत का सिद्धांत कैसे सच्चा हो सकता है? बोले कि देखो, यदि कोई कहे कि तलवार से लकड़ी काट दो तो तलवार मारो लकड़ी पर और कट जाएगी, लकड़ी कट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें आज्ञा देने वाला तुम्हारा शास्ता, अनुशास्ता, शास्त्र इस बात की बहुत बड़ी सिल्ली रखी है, जोर से तलवार मारकर इसको काट दो, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय इस्पात की, इस्पात तो जानते हैं ना, लोहा है ना, पक्का लोहा हो, बिल्कुल डटाडट लोहा। बोले तब जिसने आज्ञा दी कि इस्पात की चट्टान पर तलवार मारो, उसका अभिप्राय क्या है? कि तलवार टूट के दो टुकड़े हो जाए, ये अभिप्राय होता है उसका। तो जहां दर्शन योग्य वस्तु के दर्शन का उपदेश होता है, यदि कहते घटो द्रष्टव्यः पुरुषो द्रष्टव्यः, घड़ा देखने योग्य है, ये आदमी देखने योग्य है, तब तो वहां अर्थ होता कि नेत्र के द्वारा रूप को देखो, मन के द्वारा देखे हुए का ध्यान करो, मनसा द्रष्टव्य यदि होता है ना, कि साक्षी भावे न द्रष्टव्य यदि होता तो सुषुप्ति समाधि आदि कुछ होती। यहां तो कहते हैं कि साक्षी द्रष्टव्य, द्रष्टैव द्रष्टव्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य। इसका अर्थ है कि यहां ये आदेश किया जा रहा है कि तलवार ऐसी जगह पर मारो जहां तलवार टूट जाए, क्योंकि जो दृष्टा है वो तो दृष्टि का विषय होगा नहीं, दृष्टि ही टूट जाए, देखने की इच्छा ही टूट जाए, देखने का औजार ही टूट जाए। यहां दर्शन को ही चौपटानंद करने के लिए आत्मा के दर्शन, आत्मा के दर्शन का उपदेश है, अर्थात अदर्शन की जो भ्रांति है, असाक्षात्कार की जो भ्रांति है ना, हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ऐसी जो भूल है उस भूल को मिटाने के लिए आत्मदर्शन का विधान है, आत्मा को दर्शन का विषय बनाने के लिए नहीं। ये तो आपको ऐसे, ये तो वाक्य के साथ कौन सा वाक्य विषय है का आत्मा बारे द्रष्टव्य। तब ये हुआ कि उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करो, है ना, तो श्रवण की विधि है इसमें भी है। देखो श्रवण की विधि है, अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है, बड़ा शास्त्रार्थ है, आपको सुनावे तो महीनों लग जाए इस विषय में कि ये श्रवण की विधि अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है। अच्छा तो एक एक में एक एक के मत हैं, एक कहता है अपूर्व है, एक कहता है नियम है, एक कहता है परिसंख्या है ना, चौथा कहता है तीनों है और पांचवा कहता है तीनों नहीं है, और ये मतभेद शांकर वेदांत का है। बोला शांकर वेदांत में ही ये पांच मत हैं आपस में कि श्रोतव्य में श्रवण विधि अपूर्व विधि है कि नियम विधि है कि परिसंख्या विधि है, कि तीनों हो सकती हैं कि तीनों नहीं हैं। ये तो सिद्ध का संसन है। कभी आप सिद्धांत ले संग्रह, सिद्धांत ले संग्रह पढ़ें तो इन मतों का इकट्ठा ही निरूपण मिल जाएगा। अच्छा तो अब लो विषय वाक्य ये है, विषय ये है कि आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए तब उसका दर्शन होगा। तो बोले कि श्रवण मनन निधिध्यासन तो विचार ही हुआ ना, क्योंकि तात्पर्य निर्णय ही तो श्रवण है, तो विचार हुआ। तो अब प्रश्न आया कि इस विषय पर विचार करना चाहिए कि नहीं, माने विवाद का विषय हुआ विचार, आत्मा का विचार करना चाहिए है ना, आत्मा का विचार ये विवाद का विषय है, विचार नहीं करना चाहिए ये पूर्व पक्ष है ना, विचार करना चाहिए ये उत्तर पक्ष है, और दोनों की तुलना करके विचार करना ही चाहिए ये निर्णय है। ये हो गए देखो अधिकरण, अधिकरण का सार हो गया। अच्छा अब इनमें जो युक्ति है सो बताते हैं आपको। अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्माध्यासानिरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्याम न विचारम तदर्हति। इसको वैयासिक न्यायमाला बोलते हैं, वैयासिक न्यायमाला। सूत्रों को श्लोकों में बांध दिया है। ब्रह्म का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये प्रश्न है, तो वादी ने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले अध्यासा निरूपणार्थ, अभी तो तुमने अध्यास का निरूपण ही नहीं किया है। यदि अध्यास हो गए तो उसके निवारण के लिए पहले अध्यास सिद्ध हो जाए, अध्यास सिद्ध हो जाए तब न विचार करें, विवेक करें। अब लो अध्यास शब्द एक बीच में और आ गया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का उपदेश छप रहा था जबलपुर में, बिल्कुल अच्छी से अच्छी कॉपी तैयार करके प्रेस वालों को दे दी, और प्रूफ देखने वाले थे सज्जन एमए विशारद साहित्य रत्न और एमए। अब जहां जहां हमने अध्यास शब्द लिखा था वहां वहां उन्होंने काट के अभ्यास बना दिया, पुस्तक में सारा अभ्यास छप गया। वेदांत के शब्द तो बड़े विलक्षण होते हैं, है ना। हम अध्यास आगे समझाएंगे। अध्यास माने होता है अन्यस्मिन अन्यावभासः अतस्मिन तद्बुद्धि, जो चीज जो न हो उसको वो समझना, है ना। जैसे रस्सी को सांप समझना, उल्टा समझना हो, न जानना अध्यास नहीं है, न जानना अज्ञान है, और उल्टा समझना अध्यास है। ये बात आप, अज्ञान का कार्य है अध्यास, अध्यास का कारण है अज्ञान। किसी चीज को न जानना दूसरी बात है और उसको उल्टा समझना दूसरी बात है। अपने को ब्रह्म न जानना ये अज्ञान है, और अपने को जीव मानना ये अध्यास है। अतस्मित तद्बुद्धि, तो अभी तो ये सिद्ध ही नहीं हुआ कि हम क्या हैं और अपने को क्या समझते हैं, तो कैसे सिद्ध हो। अभी पूर्व पक्ष कहता है इसलिए ब्रह्म का विचार मत करो। अच्छा, अब दूसरी युक्ति देखो। विचार किस वस्तु का किया जाता है, तो जहां जहां विचार प्रारंभ होता है, जिज्ञासा होती है, वहां दो चीज होना जरूरी है। एक तो संदेह होवे और दूसरे विचार का कुछ नतीजा निकले, है ना। यदि है ना, यदि संदेह का निवारण हो तो विचार करो, तो कोई संदेह है कि नहीं, संदेह हो तो निवारण हो, और विचार करने से फल क्या मिलेगा, तो बोले अब देखो ब्रह्म के बारे में कोई संदेह ही नहीं है तो विचार काहे को करते हो। तो वैसे मूर्खों को भी संदेह नहीं होता, उस संदेह की चर्चा यहां नहीं है, है ना। यहां तो विद्वानों को संदेह नहीं है, इस विषय की चर्चा है। बोले विद्वानों को संदेह क्यों नहीं है ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का निरूपण तो बिल्कुल स्पष्ट है, श्रुति में ब्रह्म का स्पष्टम स्पष्टम निरूपण है। क्या स्पष्टम निरूपण है, कोई संदेह नहीं। देखो विचार क्या करें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कीर्तन करवा लो, है ना। हाँ ऐसे लोग महाराज, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, और कीर्तन करवा लो, है ना। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शांतरूपम अद्वैतम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कीर्तन कर। तो बोले ब्रह्म तो बिल्कुल साफ साफ ब्रह्म का निरूपण है श्रुति में, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, फिर विचार काहे का। तो अब पहले विचार का नियम बताता हूं। जैसे कोई चीज यहां बैठी है, यहां शर्मा जी बैठे हैं, गिरधर भाई बैठे हैं, गोविंद भाई बैठे हैं, स्वामी क्या नाम है, सोहम मुनि, अरे नारायण, ये सोहम मुनि है वेदांताचार्य, हाँ बहुत बड़े विद्वान है, महात्मा है, बैठे हैं। तो इनके यहां होने में कोई संदेह है, नहीं है, तब फिर विचार करें कि ये सोहम मुनि है कि नहीं, गलत हो गया ना। जब बात साफ साफ मालूम पड़े तो विचार क्या करना, पिष्ट पेषण करने की क्या जरूरत, जिसका निश्चय हो गया इसे, है ना। ये देखो तो वाचस्पति मिश्र ने प्रारंभ में ही ये बात लिखी भामती में कि स्फीतालोक मध्यवर्ती घटाहा, बिल्कुल प्रकाश में सामने घड़ा रखा हुआ है, आंख से देख रहे हैं और फिर कहते हैं कि आओ विचार करें कि ये घड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल बेकार है। तो जो बात साफ साफ होती है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आपको वेदांत की बात बोलते हैं और उर्दू के शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो स्फीतालोक मध्यवर्ती घटाहा, स्पष्ट प्रकाश में दिखता हुआ घड़ा विचार का विषय नहीं। और जो वस्तु निष्प्रयोजन होती है वो भी विचार का विषय नहीं होती है, जिसके विचार करने से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। अगर तुम्हें किसी मोटर में यात्रा करनी हो तो तुम पूछ लो ये मोटर कहां जा रही है, जिस रास्ते से तुमको जाना है उसमें पूछ लो कितने मील के पत्थर हैं, और जिस रास्ते से तुमको जाना ही नहीं है उसकी चर्चा करने से फायदा। तो करट दंतावा दूसरा उदाहरण उन्होंने ये दिया कि कौवे के कितने दांत हैं गिनने की जरूरत है, जब कोई मतलब नहीं तो कौवे के कितने दांत हैं इससे क्या मतलब। तो जिस वस्तु के विचार में कोई प्रयोजन नहीं होता और जिस वस्तु में कोई संदेह नहीं होता उस पर विचार नहीं किया जाता। व्यापक विरुद्धो उपलब्धि माने जहां जहां विचार्यत्व है जिज्ञास्यत्व है वहां वहां संदेह है और प्रयोजन है, और जहां जहां संदेह और प्रयोजन नहीं है वहां वहां विचार नहीं है। तो ये जो तुम्हारा ब्रह्म विचार है तो ये कैसा है, बोले कि न इसमें संदेह है और न इसके विचार का कोई प्रयोजन है। अनंत कैसा है ये जान करके क्या करोगे, ये तो कभी लोगों का काम है कि आंख बंद करें और सिर ऊपर उठावें और सोचें वो अनंत की ओर, है ना, ये कल्पना करने से क्या फायदा है। निष्प्रयोजन है अनंत का विचार और असंदिग्ध है ब्रह्म का स्वरूप, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इसको व्यापक विरुद्धोपलब्धि बोलते हैं। माने जहां जहां जिज्ञास्यत्व है विचार्यत्व है वहां वहां संदेह और सब प्रयोजनत्व व्यापक है, और जहां जहां संदेह और सब प्रयोजनत्व है वहां वहां विचार्यत्व है, परंतु ब्रह्म में न संदेह है और न प्रयोजनत्व है, इसलिए वो विचार का विषय नहीं है। ये क्या हुआ, ये पूर्व पक्षी का विचार हुआ। अब उत्तर पक्षी का विचार सुनो। तो अभी पूर्व पक्षी को और समझाते हैं, क्यों कि जरा ब्रह्म पर घटाओ इसको, कि ब्रह्म बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है, लष्टम पष्टम नहीं है। कोई कोई चीज लष्टम पष्टम होती है, तो ब्रह्म लष्टम पष्टम नहीं है, स्पष्टम स्पष्टम है। कैसे कि सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म। अब जरा शब्द पर ध्यान दो, वेदांत का विचार ऐसे ना बुद्धि को विक्षिप्त करके नहीं होते। देखो ब्रह्म को कहा सत्यम, सत्यम अब आप तीन भेद करो वस्तु का, अनित्यम नित्यम सत्यम, लो ये तीन भेद लो कि घाट पाट देहादि जो हैं ये अनित्य हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं, है कि नहीं अनित्य, अनित्य माने हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अब सर नित्य क्या है, ये जो देहादि के उपादान हैं पृथ्वी के परमाणु आदि ऐसे समझो, अथवा सबीज सत्ता वो नित्य है ना, सुषुप्ति में जो रहती है मर जाने के बाद भी तो रहती है। अच्छा देश नित्य है, आप कहीं कल्पना करो कि कहां देश नहीं है, देखते देखते आंख से ढूंढते ढूंढते आपकी आंख बंद हो जाएगी और जैसे ये आकाश की नीलिमा झूठी दिखती है पहले हम बचपन में ऐसा समझते थे कि पैदल कहीं चलेंगे, जाते जाते जाते हमको ये धरती पर छाई हुई नीलिमा मिल जाएगी, लेकिन वो हम आंख बंद करके केवल कल्पना ही तो करते थे ना, मिलेगी तो नहीं ना कहीं। ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं भी देश का अंत मिलेगा। अच्छा, कभी काल का अंत आपको मिलेगा? अच्छा, अब हम आपसे सवाल करते हैं कि देश भी नित्य है, हमेशा रहेगा, और काल भी हमेशा रहेगा, नित्य है काल भी, परंतु ब्रह्म की नित्यता में और काल की नित्यता में कुछ फर्क है कि नहीं है, इस पर आपने कभी विचार किया है? काल बहता हुआ नित्य है, कल था आज है कल रहेगा, काल बहता हुआ नित्य है, और देश फैलता और सिकुड़ता हुआ नित्य है, अंतर और बाहर नित्य है, सापेक्ष नित्य है, देह की अपेक्षा से नित्य है, बोला। लेकिन ब्रह्म जो है नारायण सत्यम अबाध्यम, काल की व्यापक, काल की नित्यता इंद्रिय गम्य नहीं है। आप देखो, आप फिर से ध्यान कर लो, काल की नित्यता इंद्रिय गम्य नहीं है। क्या काल की आदि, काल का अंत, काल है ना, आपने देखा क्या? नहीं देखा? तो काल की अनादि और काल की प्रवाह रूप से नित्यता, ये आप केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं, केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं, इसलिए काल्पनिक है। काल का अनादित्व भी काल्पनिक है और काल की प्रवाह रूप से नित्यता भी काल्पनिक है, क्योंकि उसका साक्षात्कार अंतःकरण में होता है। काल तत्व का साक्षात्कार कहां होगा? अंतःकरण में होगा। तो अंतःकरण में क्या समूचा काल भरा हुआ है? का नहीं है। तो जहां काल नहीं है वहां काल दिखाई पड़ता है। अच्छा, देश की व्यापकता, जहां देश की आंख बंद करके देखो तब आपको मालूम पड़ेगा, धरती के चारों ओर, सूरज के चारों ओर, ब्रह्मांड के चारों ओर, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के चारों ओर, बाहर भीतर देश बैठा हुआ है। तो आपके दिल में तो सारा देश दिखेगा ना। जहां सारा देश नहीं है वहां आप सारे देश की कल्पना करोगे, इसलिए देश काल्पनिक सत्य है। अच्छा, मूलभूत उपादान, हे भगवान। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय है कि काल नित्य है और काल में पैदा होने वाले जो पदार्थ हैं वे अनित्य हैं, और काल की कल्पना का जो प्रकाशक है साक्षी, जो कल्पित काल को अंतःकरण में देखता है, वो साक्षी आत्मा न अनित्य है न नित्य है, वो सत्य है। बोला, ये जो दुनिया फैली हुई दिखती है मरने वाली और जिंदा होने वाली, ये अनित्य है, और ये जिस काल में पैदा होती और मरती है वो काल नित्य है, और उस काल का जो अधिष्ठान है ब्रह्म वो सत्य है। तो अधिष्ठान ब्रह्म और साक्षी आत्मा, ये दोनों काल विलक्षणत्वेन लक्षणैक्येन सत्य हैं। काल विलक्षणत्व रूप लक्षण जैसा आत्मा का है वैसा ब्रह्म का है, इसलिए सत्य है सत्यम। ये श्रुति आप सुनते हैं, उसका वेदांत में कैसे विचार होता है, भाई बच्चों की सभा में ताली पिटवा लोगे वो बात दूसरी है ना। अब देखो, सत्यम कह दिया तो सत्यम से एक बात इन्होंने कही कि जो बौद्ध लोग प्रत्येक प्रत्यय को क्षणिक मानते हैं, प्रत्येक वृत्ति उदय होती नष्ट होती, बौद्ध प्रत्यय जो है वो क्षणिक है, उस क्षणिकता का जो अधिष्ठान है वो सत्य है। काट दिया काल को। जैन मत में जो संकोच और विस्तार मानते हैं ना, वो देश है। भला, देश के संस्कार से संकोच विस्तार की प्रधानता, और काल के संस्कार से प्रत्यय की उत्पत्ति और नाश की प्रधानता, और द्रव्य की प्रधानता से चारवाक लोग जो हैं, चारवाक लोग वो देह में चेतना की उत्पत्ति और उसका नाश मानते हैं। देह के साथ ही चेतना उत्पन्न हुई और देह के साथ ही नष्ट हो गई। तो द्रव्य प्रधान दर्शन चारवाक का, देश प्रधान दर्शन जैन का, काल प्रधान दर्शन बौद्ध का, और साक्षी चेतन प्रधान दर्शन अधिष्ठान प्रधान दर्शन, देश काल वस्तु का अधिष्ठान और देश काल वस्तु का जो साक्षी है वो परम तत्व है, वो परमार्थ है। तो सत्यम, आप बोले दूसरी बड़ा पुकारी कि सत्य हो हम, आप बोले दूसरी बात बताई कि सत्य होए और जड़ होए तो अधिष्ठान तो होए सबका, लेकिन जैसे मार्क्सवादी जगत के मूल में एक अद्वैत सत्य को स्वीकार करते हैं और उससे जगत की उत्पत्ति मानते हैं, परंतु उसको चेतन नहीं मानते, हो जड़ मानते हैं। अच्छा, जैसे हैकले आदि हैं और जड़ाद्वैतवादी, ये जो विकासवादी दार्शनिक बीच में हुआ था ना, एक डार्विन, डार्विन का गुरु, वो केवल दार्शनिक था और डार्विन वैज्ञानिक था, वो जंतु शास्त्र को प्राणी शास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास बताता था। तो ब्यौरा बताने वाला डार्विन और मूल तत्व के रूप में जगत का जो रहस्य है अद्वैत सत्ता, परिणामी अद्वैत सत्ता, उसको बताने वाला। तो बोले कि अच्छा सत्यम हो, जगत का तत्व सत्यम हो, सत्यम हो, सत्यम हो, नहीं है बौद्ध कोई बात नहीं। और बोले नहीं, ज्ञानम, वो ज्ञान है, चेतन है, ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है और चेतन है, बोला। तो बोले चेतन ही बोल देते, सत्य काहे को बोला। चेतन तो बौद्ध भी मानते हैं, पर चेतन को क्षण ध्वंसी मानते हैं, हर क्षण में मरने मिटने वाला। ये ज्ञानमपि सत्यम, सत्यमपि ज्ञानम, ये ज्ञान स्वरूप हो करके भी अबाध्य है और अबाध्य हो करके ज्ञान स्वरूप है, माने ये ब्रह्म भी है और प्रत्यग अभिन्न भी है, और ये प्रत्यग अभिन्न भी है और ब्रह्म भी है। देखो सत्यम ज्ञानम में क्या क्या भरा हुआ है बाबा, इस पर सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय तो निकालना चाहिए। अच्छा, और देखो ऐसा सत्य ज्ञान जो कभी बाधित न हो, अनंत अनंत, देश देश और देशाभाव का अधिष्ठान, ये व्यापकता जो है ना, ब्रह्म में नहीं होती, ब्रह्म व्यापक नहीं होता। व्यापकता तो जब ब्रह्म देश में आरूढ़ होता है तब व्यापक होता है, और ब्रह्म जब काल में आरूढ़ होता है तब नित्य होता है, और ब्रह्म जब द्रव्य में आरूढ़ होता है तब सर्व होता है। ये देखो, ब्रह्म द्रव्यारूढ़ ब्रह्म का नाम सर्व है, कालारूढ़ ब्रह्म का नाम नित्य है, देशारूढ़ ब्रह्म का नाम व्यापक है, परंतु ब्रह्म में न देश है, न काल है और न द्रव्य है, इसलिए ब्रह्म में नित्यत्व, व्यापकत्व और सर्वरूपत्व अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, और तो इतना साफ विचार होने पर अब ब्रह्म का विचार तुम क्या करोगे? अब देखो ये पूर्व पक्षी की बात कह दी, बोला पूर्व पक्षी कहता है जब ब्रह्म का इतना स्पष्ट निरूपण है तो उसके लिए ग्रंथ जो है वो आरंभ करने की क्या आवश्यकता है ना, काय को ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ कर रहे हो ना, विचारम तदवापी, ब्रह्म जो है विचारणीय नहीं है, बोले कोई सोचनीय वस्तु, विचारणीय वस्तु ब्रह्म विचारणीय नहीं है। बोले अच्छा देखो, ब्रह्म ज्ञान निष्प्रयोजन भी है, सिद्ध वस्तु के ज्ञान से, अरे ब्रह्म तो हम आदि काल से है ही है, अब भी है, आगे भी होंगे, ब्रह्म भी है, उसके जानने से फायदा क्या है ना। आप देखो अब उत्तर पक्ष की बात अब प्रारंभ करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहली बात तो यह है कि यह सर्वबुद्धि सुगम नहीं है, जो समाधि साधन संपन्न है, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्ता, चाहता हो कि हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गए, चाहे हो, ये बैरिस्टर लोग हैं, जज लोग हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान चाहते नहीं है, अर्थी नहीं है। अच्छा बोलो, लेकिन चाहे और समर्थ न हो, तो समझ में ना आवे, सामर्थ्य ही ना हो, अंतकरण शुद्ध ना हो। वासना का हो कीड़ा, पनाले का हो कीड़ा, और हो जानना चाहे ब्रह्म, तो उसको भोग की वस्तु मालूम पड़ेगी, ब्रह्म कहां से मालूम पड़ेगा। और शास्त्र से निषिद्ध ना हो, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्ता, सबर स्वामी ऐसे बोलते हैं अधिकारी का लक्षण। तो समाधि साधन संपन्न हो गए, आप लोग घबराना नहीं हो ना। आप देखो विचार को ग्रहण करने की चेष्टा करते हो, घर द्वार अपना फर्नीचर भोग सब छोड़ के यहां आए, विनय से नीचे बैठे हो। इस समय ना आपके मन में काम है न क्रोध है, है ना, और न तो कोई इंद्रिय विक्षेप है, न तो आप कर्म में संलग्न हो, और न तो अभिमान ही है क्योंकि नीचे बैठे हो, न तो चित्त में कोई चंचलता है। इस समय तो आप समझने की दृष्टि से यहां बैठे हो, तो बिल्कुल अधिकारी हो। अब इसका प्रयोजन देखो, अनर्थ प्रहण और परमानंद की प्राप्ति। तो अब देखो संदेह कहां है, इस विषय में संदेह है, इसलिए हम विचार प्रारंभ करते हैं। संदेह क्या है कि देखो वेदांत तो कहता है कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, और हमको ये मालूम पड़ता है कि हम देह हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष है कि नहीं है? हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, संसारी हैं, है? परिच्छिन्न हैं। ये बात तुमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ती है कि नहीं? तो वेदांत में कहा कुछ और मालूम पड़ता है कुछ, है? देखो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज पृथ्वी से बड़ा है, और हमको देखने में सूरज आंख से पृथ्वी से छोटा मालूम पड़ता है, है? तो भला ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये संदेह है कि नहीं? तो विचार करके देखो तो आपको युक्ति मालूम पड़े कि जो चीज दूर होती है वो बड़ी होने पर भी छोटी मालूम पड़ती है। दूरता की उपाधि से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब वो बड़ी होने पर भी छोटी मालूम पड़ती है, ये दूरत्व उपाधि है, दूरत्व उपाधि है कि नहीं? सूरज के अल्पत्व के दर्शन में, सूरज के छोटा होने में दूरता की उपाधि है। तो अब देखो कि प्रत्यक्ष तो ये मालूम पड़ता है कि नाम ही अपना मालूम पड़ता। कोई गाली दे दे हो, एक महात्मा को एक दिन नाम लेकर के किसी ने गाली देना शुरू करा, है ना, समझ लो उनका कुछ नाम होगा ऐसा। नाम तो साधु का जैसा होता है आप जानते हैं, कोई अपरिच्छिन्न आनंद होगा, ध्रुवानंद होगा, तन्मय आनंद होगा, मृणमय आनंद होगा, है ना, कोई ना कोई नाम तो होगा। अरे वो मृणमय आनंद तू ऐसा है, वो मृणमय आनंद तू ऐसा है। बाबा जी चुपचाप बैठा, बोले ये बाबा, लोगों ने कहा महाराज आपको गाली दे रही है, बोले अरे नहीं नहीं हमको गाली दे नहीं रही है, किसी को देती हो। वो आई पास सिर हिलाया, बोले मैं तुमको गाली दे रही हूं, तो बोले देखा नहीं हमको कहां दे रही है, इसने तो अभी अन्नमय कोष को देखा है, तो ये तो देह को गाली दे रही है, हमको गाली नहीं दे रही है। आप देखो विचार करके देखो, तो मृणमय आनंद तो जन्म होने के बाद हुए ना, जन्म होने के बाद नहीं, 25 वर्ष के होने के बाद, है ना, जब सन्यासी हुए तो गुरु जी ने नाम रख दिया मृणमयानंद, और उसको मेरा नाम मान करके और मैं को मृणमयानंद मान करके वो गाली को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो अपने को गाली को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, अपने को मृणमयानंद मान करके ले रहे हैं। इसी का नाम अभ्यास है, इसका नाम अभ्यास है। तो अब देखो श्रुति तो कहती है कि तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, हे चेतन तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, श्रुति कहती है, और हमको मालूम पड़ता है कि हम मृणमय आनंद हैं, देहानंद है। तो अब इनमें दोनों में से कौन सा ठीक है, ये विचार करो, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? बोले जो प्रत्यक्ष है सो ही ठीक है। तो क्यों? अरे ये जीव बना तो धार्मिकों ने बता दिया हो, देखो ये हमको हिंदू मुसलमान तो बताया सांप्रदायिकों ने, जो हमारी बुद्धि में कूड़ा भरा गया ना उस कूड़े से हम दुखी हैं। तो बोलिए तो भाई प्रत्यक्ष है, वो विचार करना पड़ेगा कि ये प्रत्यक्ष ठीक कि जो श्रुति कहते हैं सो ठीक। जो अधिकतम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्र अमतम मंत्र अभिज्ञातम विज्ञात्री जो आत्मा है उस आत्मा के संबंध में हमारा प्रत्यक्ष पक्का कि जो श्रुति कहती है सो पक्का, विचार तो करना पड़ेगा ना। एक बच्चा कह गया श्रुति की बात छोड़ो ना, वेदांत की बात छोड़ो, एक बालक कह गया कि तुम ब्रह्म हो, तो हमारे प्रत्यक्ष से वो बात जब विरुद्ध पड़ती है तो विचार करने की जरूरत है। एक बालक कह जाए कि तुम्हारे भोजन में जार पड़ा है तो खोज करोगे कि नहीं, शोध करोगे कि नहीं, कि खा लोगे उसको, आओ विचार करें। तो विचार का, विचार की योग्यता है इसमें, क्या विचार की योग्यता है नहीं। देखो पूर्व पक्षी का तो ये कहना है कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध श्रुति प्रमाण नहीं है। अरे पूर्व पक्षी की तो बात छोड़ो, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं नहीं श्रुति सतई रपी घटक पटई तुम शक्यते। 1000 वेद मंत्र अगर बोले कि ये घड़ा नहीं है कपड़ा है, तो क्या तुम अपनी आंख पर अविश्वास करके घड़े को कपड़ा मान लोगे? तो ये तो विश्वास करने की बात नहीं है, ये तो विचार करने की बात है कि ये जो हमारा आत्मदेव है, ये देश काल वस्तु का साक्षी, देश काल वस्तु का अवभाषक, देश काल वस्तु का अधिष्ठान, ये देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म क्यों नहीं है? ये विचार करने की वस्तु है। तो संदेह होने से विचार करने की जरूरत है, और अध्यास तो अहम बुद्धि से सिद्ध ही है ना। जब देह में प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, देखो ये अध्यास हमारा ये मालूम पड़ता है कि ये किताब है और मैं किताब से अलग हूं, ये जब बात मालूम पड़ती है, तो अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं किताब हूं तो ये भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये मालूम पड़ता है कि मैं हड्डी से मांस से खून से है ना, इस देह से मैं अलग हूं, ये साफ मालूम पड़ता है, और फिर भी हम देह को मैं कहे जाते हैं, तो नारायण जो अपने से अन्य भासता है उसी को तो मैं बोल रहे हैं। तो अभ्यास हो हम बुद्धि सिद्धा, अभ्यास तो अहम बुद्धि से सिद्ध है, इसलिए इस अभ्यास के निवारण के लिए विचार करना चाहिए। और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है कि नहीं ये श्रुति बोलती है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध मालूम पड़ता है, इसलिए संदेह होने से भी विचार करने के योग्य है। और नारायण ब्रह्म ज्ञान से यदि तुम अपने को ब्रह्म जान जाओगे तो क्या फायदा होगा मालूम है ना? मरने का दुख नहीं होगा, जन्मने का दुख नहीं होगा, वियोग का दुख नहीं होगा, संयोग का दुख नहीं होगा है ना, नरक जाने का दुख नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाने की कामना नहीं रहेगी उसका दुख नहीं होगा है? और बारंबार जो जन्म मृत्यु का जोग है उसका दुख नहीं रहेगा। तो ब्रह्म का विचार सब प्रयोजन है कि नहीं? अरे ब्रह्म के विचार से तो बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है, जीवन की सारी समस्या ही हल हो जाती है, सारे दुख ही दूर हो जाते हैं, तो सब प्रयोजन है। तो अध्यास भी सिद्ध है और प्रत्यक्ष और श्रुति का विरोध हो, प्रत्यक्ष में ही मैं कुछ और मान्यता देह की कुछ और श्रुति कुछ और अनुभव कुछ, क्योंकि हमारा अनुभव श्रुति के विरुद्ध हो रहा है, और चूंकि देह में मैं बुद्धि हमारी विचार के विरुद्ध हो रही है, और चूंकि अपने को ब्रह्म जानने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म का विचार करना चाहिए। अच्छा अब कल सुना विश्व स्वात्मा। निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। ओम एक बार सब महात्मा ऋषि महर्षि व्यास जी के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मांड पुराण में एक कथा है बोला, और उन्होंने कहा कि व्यास जी महाराज आप तो भगवान के वाक तत्व हैं, भगवान की वाणी का ही नाम व्यास है। ये व्याहार शब्द का जो अर्थ होता है ना, वही व्यास शब्द का अर्थ है। व्यस्यति निक्षिपति वेदान वेदार्थान व्यास व्यस्यति असुक्षेपे धातु है और भी उपसर्ग है। व्यस्यति विस्तारयति निक्षिपति विक्षिपति व्यस्यति वेदान इति व्यास ऐसे बोलता है। ये भीतर जो अर्थ है ना, आत्मा है परमात्मा है, उसका जो विस्तार करके वर्णन करे उसका नाम होता है व्यास, जिससे सब लोग समझ जाएं। तो वेदों का विस्तार किया और उपनिषदों का सार बताने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा, धर्म बताने के लिए महाभारत लिखा और उसमें गीता भर दी, गीता अनुगीता सनत सुजा बहुत सारे दिव्य प्रसंग महाभारत, और 18वां पुराण लिखे, धर्मशास्त्र में स्मृति लिखी, सब विषय पर व्यास जी के ग्रंथ मिलते हैं। पुराण कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए भी व्यास जी का ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत ब्रह्मसूत्र में से कैसे निकलता है इसके लिए भी व्यास जी का ग्रंथ है। पुराणों का अर्थ लगाने के लिए पुराण संहिता है, और ब्रह्मसूत्र में कैसे अर्थ भरा हुआ है अद्वैत ये बताने के लिए सूत संहिता नाम का ग्रंथ है, जिस पर विद्यारण्य स्वामी की माधवाचार्य की टीका मिलते है। बड़ी विलक्षण इनकी कथा है। तो सब महात्मा इकट्ठे होकर व्यास जी के पास गए, तो महाराज आप तो एक हैं और आपका विस्तार जो है आपके ज्ञान का वो बहुत बड़ा है, संपूर्ण विश्व में आपकी ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है, और ज्ञानदाता जो गुरु है उसका सम्मान करना आवश्यक है। रुपया नहीं दें, पैसा नहीं दें, फूल माला नहीं दें, चंदन नहीं दें, परंतु सत्कार का भाव भी यदि मन में नहीं रखें तो वो विद्या जो है गुरु की दी हुई विद्या सफल नहीं होती है। उसको सफल होने के लिए हृदय का उत्सुक होना उन्मुख होना गुरु के प्रति आवश्यक है। तो सारे विश्व के लोग आपके ज्ञान के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करें सो आप बताइए। ये ब्रह्मांड पुराण में कथा है बोला। तो व्यास जी ने कहा कि महात्मा इसके लिए हम एक दिन निश्चित कर देते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा। ये जब आकाश में बादल छा जाते हैं ना, आसार इनको बोलते हैं, हो आसार ये घन घटा, हाँ वर्षुक मेघ वर्षा करने वाले मेघ जब छा जाते हैं तो ये आसार है, ये आसार को ही आषाढ़ बोलते हैं। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये दो नक्षत्र जिस मास की पूर्णिमा में आवे है ना, आषाढ़ा नक्षत्र आना चाहिए उसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद श्रावण प्रारंभ होता है, श्रवण। तो गुरु पूजा करके और श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए, श्रावयति इति श्रावण, श्रवण जिसकी पूर्णिमा में हो उसका नाम श्रावण। तो व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मणों ऋषियों महर्षियों यदि तुम मेरा सत्कार करना चाहते हो तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो जहां हो वो वहीं, ये मूर्ति पूजा करने का दिन नहीं है, ये चित्र पूजा फोटो पूजा करने का दिन नहीं है, जो जहां हो वो वही अपने गुरु की पूजा करे। व्यास जी ने यह मर्यादा बनाई कि उस दिन जो अपने अपने गुरु की अपने अपने स्थान में रहकर पूजा करेंगे, उनके द्वारा की हुई पूजा हमारी पूजा हो जाएगी। इसमें ये बात बताई हुई है कि गुरु तत्व एक व्यापक तत्व है, जैसे सबकी आंख में रोशनी होती है वैसे सबके हृदय में ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान ही असल में गुरु है, तो वो सबके हृदय में एक है। जहां से तुमको जिस स्रोत से मिले उसका आदर करो, सत्कार करो, तो यही इसी का नाम गुरु पूजा है। तो जैसे आप सब लोगों के गुरु होते हैं वैसे हमारे भी गुरु हैं, बोला, तो हम अपने गुरु का भी स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। श्री शंकराचार्य भगवान ने, और ग्रंथों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ही, व्यास जी की रचना है ब्रह्मसूत्र, और इस पर आजकल जो सबसे प्राचीन भाष्य मिलता है वो शंकर भाष्य है। यद्यपि शंकराचार्य ने किया है कि पहले भाष्य थे, और श्री रामानुजाचार्य महाराज ने तो लिखा ही है कि पहले बोधायन भाष्य, बोधायन वृत्ति थी, परंतु बोधायन वृत्ति का दर्शन किसी ने किया था ये कुछ बहुत प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि कुछ थोड़े से वचन हैं जो बोधायन वृत्ति के नाम से लोग अपनी अपनी टीका में वही का वही उद्धृत करते हैं, पुरानी टीका प्राचीन टीका का कुछ पता नहीं चलता। तो शंकराचार्य भगवान का जो भाष्य है उस भाष्य में दो बार उन्होंने तो अपने परम गुरु का स्मरण किया है, तथा ही संप्रदाय वेदाम वचनाम। संप्रदाय के जानकार जो हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज हैं उनका ये वचन है, और अनादि माये या सुत्तो यदा जीव प्रबुद्धते, ये आगम प्रकरण की कारिका उद्धृत की, और एक जगह मृल्लोह विस्फुलिंगाद्ययी सृष्टिर या चोदितान्य था और उपाय स्वताराय, ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अपने परम गुरु का स्मरण किया, और मांडुक्य भाष्य के अंत में परम गुरु और गुरु माने गोविंदपाद और गौड़पाद दोनों का स्मरण किया। सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने निष्कर्म सिद्धि में और वार्तिक में, जिसको माने वेदांत के संबंध में ये बात कही जाती है कि वेदांता वार्तिकावधि, वेदांत की पराकाष्ठा वेदांत की सीमा वार्तिक है, बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक और तैत्तिरीय भाष्य वार्तिक, इसके भी कई भेद हैं, दक्षिणामूर्ति वार्तिक को कोई वार्तिक मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, उनके संबंध में मतभेद है। तो ये जो दर्शन शास्त्र की पराकाष्ठा, वेदांत शास्त्र की पराकाष्ठा के ज्ञाता हैं, वे लोग भी अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने गुरु का स्मरण करते हैं, क्योंकि ज्ञान को जो दिशा मिलती है, लक्ष्य का तो ज्ञान होगा ना, अच्छा पहले लक्ष्य का निश्चय होगा कि पहले ज्ञान होगा, इस विचार पर, इस बात पर कभी विचार करो, हैं नारायण। तो विशेष ज्ञान कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना कि संसार का पहले ज्ञान हो जाए, पहले ज्ञान हो लेगा तब लक्ष्य का निश्चय करेंगे, पर लक्ष्य का ज्ञान हो जाने के बाद तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो पहले लक्ष्य प्राप्त होगा कि पहले ज्ञान प्राप्त होगा, आप तर्क वितर्क के द्वारा हम आपको छुट्टी देते हैं, कभी भी विचार करके इस विषय पर देख लें कि पहले लक्ष्य का निश्चय होगा कि पहले ज्ञान होगा, तो आपको स्वयं आवश्यकता, जब आप भले मार्ग पर चलना चाहेंगे तब आपको गुरु की आवश्यकता मालूम पड़ेगी, और यदि आप इतने ज्ञानवान हैं, इतने निर्भय हैं, इतने अनुभवी हैं कि आपको द्वैत का कोई भय ही नहीं है, तो आप स्वयं ईश्वर हैं, तब आप स्वयं ईश्वर हैं, संपूर्ण गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन यदि आपको अपने अभिमान से तृप्ति नहीं है, नारायण अभिमान की तृप्ति होती है, हमारे शरीर का और कौन है कि हम गुरु बनावें, ये निगुरे लोगों की किस्म होती है, प्रकार होते हैं, जाति होती है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानवान विद्वान कौन है कि हम उसको गुरु बनावें, तो वो तो अभिमानी कोटि में गए ना, बोले हम गुरु बनावें और वो ठग ले तो ये अविश्वासी लोग हैं वो, उनके चित्त में इतना अविश्वास है, इतना अविश्वास है कि दुनिया में कोई उनका सुहृद नहीं, वो बिल्कुल असहाय है, उनको रास्ता कौन बतावे। तो जिनको अपनी बुद्धि का अभिमान है या जो जो जो सुहृदहीन है, सहायकहीन है, जिनका कोई मददगार नहीं है, जिनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, और जिनको संसार की स्थिति से असंतोष ही नहीं है, संसार ही में रचे फंसे हैं, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर को पाना ही नहीं चाहते, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो तर्क वितर्क में ही संतुष्ट हैं, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो भोग राग में पड़े हुए हैं, तो उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो उनको तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको देखो थोड़ी सी बात ब्रह्मसूत्र की भी सुना देते हैं नारायण, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में ये व्यास जी की पूजा है। व्यास जी की पूजा क्या है? व्यास जी की पूजा है उनके सिद्धांत का सम्मान, उनके ज्ञान का आदर, उनके विचार का आदर। व्यास जी कहते हैं कि अब हम ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। ये पहला सूत्र हुआ। और अनावृत्ति शब्दात, अंत में अनावृत्ति होती है माने मुक्ति होती है, ये अंतिम सूत्र है। तो अब दोनों सूत्रों को मिला दो एक में, तो इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति का साक्षात साधन ज्ञान है। माने जो कर्तृ साध्य जो वस्तु होती है, जैसे कर्म है, उपासना है, योगाभ्यास है, वो सिद्ध वस्तु का बोधक नहीं है, वो तो तदाकार वृत्ति की गाढ़ता से साध्य वस्तु की प्रापक है, सिद्ध वस्तु को प्राप्त कराती नहीं है। और ज्ञान का स्वभाव है कि जो पहले से मौजूद वस्तु होती है उस पर से पर्दा हटा देता है। तो कर्मोपासनादि मुख्य साधन नहीं है, ज्ञान ही जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ये पहली बात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ये कही गई। अब दूसरी बात ये देखो कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि जिज्ञासा प्रारंभ है और अनावृत्ति जो है वो फल है, तो मुक्ति रूप फल की प्राप्ति ज्ञान से होती है। तो जिसके अज्ञान से है ना, जिसकी अज्ञान से मुक्ति नहीं मिल रही है उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी है। तो ब्रह्म के अज्ञान से, आत्मा ब्रह्म है ये बात न जानने के कारण बंधन हो रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, एक फलितार्थ ये निकला। अब दूसरा फलितार्थ देखो कि ज्ञान तो केवल अज्ञान का दुश्मन है, तो हमारी मुक्ति की प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले अज्ञान। अज्ञान मात्र से ही हमारी मुक्ति प्रतिबद्ध है। तो जो वस्तु ज्ञान होने से मिल जाती है, हमारी अंटी में चाकू है, पहले था एक दिन की बात है ना, हम भूल गए, अब ढूंढे चार ओर मिले नहीं, दस बरस के भी नहीं थे, सात बरस के बड़ा उपद्रव हुआ, मास्टर ने सब बच्चों को खड़ा कराया, ये किया, अंत में वो निकला कहाँ से? हमारी एंट्री में से निकला। तो केवल भूल जाने से, विस्मृति से, अज्ञान से जो वस्तु अनमिली हो जाती है वो दरअसल मिली हुई रहती है, और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो भी मिली हुई रहती है ना। अज्ञान से जो चीज खो गई है वो खोई हुई नहीं है, और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो नए सिरे से नहीं मिलती है। तो क्या बताया व्यास जी का? ये कहना है कि मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है, अज्ञान से वो खो गई है और ज्ञान से मिल जाएगी। माने ज्ञान अज्ञान दोनों दशा में तुम नित्य सिद्ध, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुद्ध, बुद्ध मुक्त हो। ये बात व्यास जी ने बताई। अब देखो, अब ज्ञान से तो केवल अविद्या मिटती है, इसलिए अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वही मुक्ति है, ये इसका अर्थ हुआ। अविद्या ध्वंस ही मुक्ति है, ये वेदांतियों का लक्षण निकल आया। अच्छा, अब देखो, ज्ञान हो दूसरे का और मुक्ति हो दूसरे को, तो ये क्या कोई पुण्य है, कोई धर्म है? है ना, कोई धर्म है कि दूसरे को भोजन करावे और पुण्य अपने को मिले? ये ज्ञान कोई पुण्य है, कोई धर्म है क्या कि भोजन करा दे ब्राह्मण को और पुण्य मिल जाए अपने को? वो तो कर्तापन से पुण्य मिलता है कि हमने भोजन कराया, ज्ञान में तो कर्तापन होता नहीं। तो यदि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही नहीं होते तो ब्रह्म की मुक्तता के ज्ञान से जीव कैसे मुक्त होता? ये फलितार्थ निकला कि जब ब्रह्म के ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है तो दरअसल जीव और ब्रह्म एक ही है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो हम और इदम दोनों के रूप में ये सृष्टि भास रही है वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। अच्छा अच्छा देखो, अविद्या की निवृत्ति से स्वर्ग नरक में जाना कट जाता है। इसका मतलब है स्वर्ग नरक अविद्याकृत है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने से पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना कट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना यह ज्ञान से है। तभी तो ज्ञान से कटता है ना। तो केवल ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, इसमें ज्ञान ही मुख्य साधन है और अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप है, है? और जीव ब्रह्म एक है और अविद्या निवृत्ति के सिवाय दूसरा कुछ कर्तव्य नहीं है। ये इतने फलितार्थ केवल एक ही सूत्र के, अछातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में से इतने फलितार्थ निकलते हैं कि वो कल आपको विस्तार से सुनावेंगे। इसमें से 10 अभिप्राय अछातो ब्रह्म जिज्ञासा में केवल ब्रह्म जिज्ञासा पद के प्रयोग से साधनांतर का निषेध, केवल अज्ञान ही बंधन, ज्ञान ही मुक्ति, आत्मा ब्रह्म की एकता, अविद्या की निवृत्ति से संसार की निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति उपलक्षित मोक्ष, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो केवल ब्रह्म जिज्ञासा कह देने से निकल जाती हैं। अच्छा तो ये जो बात है, माने संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का अभिप्राय केवल प्रथम सूत्र में निकल जाता है। ये बात आपको अब कल सुनावेंगे यहाँ और सायंकाल के सामने। और बोली कि बोले कि पलटू, 15 बरस मैंने तुमको समझाया कि न तुम शरीर हो न मैं शरीर हूँ, मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म, और तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुमको क्या ज्ञान हुआ, है ना। तो नारायण, असल में योग दर्शन में तो ईश्वर को ही गुरु कहा गया है। स एष पूर्वी सामपि गुरु काले नानवच्छेदात, है ना, ईश्वर ही गुरु है। भागवत में कहा गया है कि आत्मनो गुरु रात्मैव, आत्मनो गुरु रात्मैव, ये श्रीमद् भागवत में पद है। उपनिषदों में आता है कि यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना हो तो तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समित पाणि होकर के जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम एव गच्छेत्, केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना, गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाना, और अभिगच्छेत एव जाने ही जाना, है ना। केवल मिथ्या संतोष से काम नहीं बनता, जा करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसी में परम कल्याण, परम सुख, परम मंगल है। ओम शांति शांति शांति। अशुभानिराचस्ते तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्किंचन ब्रह्म तन्मंगलं परं अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं परम्। एक सीधी सादी बात कहके ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मीमांसा प्रारंभ करता। वेदांत में तीन बात जानना जरूरी है। एक तो धर्म जो है धर्म से मतलब हिंदू मुसलमान हमारा नहीं है वो। इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, बुद्धि धर्म, विषय धर्म, ये परस्पर संकीर्ण नहीं हो, इनका विवेक बना रहे। और दूसरी बात है वेदांत में कि धर्मी के साथ तादात में ना हो, माने इनका जो अभिमानी है उसको कहीं हम मैं न मान बैठे। और तीसरी बात यह है कि ये धर्म के जितने भेद मालूम पड़ते हैं और धर्मी के जितने भेद मालूम पड़ते हैं, धर्मी माने जीव समझो, अभिमानी धर्मी, और धर्म माने गुण विशेषता। प्रत्येक वस्तु में अलग अलग गुण होते हैं, उसकी अलग अलग विशेषता होती है, उसमें अलग अलग धर्म होते हैं। तो वो किसका क्या धर्म है, किसका क्या गुण है, किसकी क्या विशेषता है, ये तो संकीर्ण न होने पाए, आपस में मिलने न पाए बुद्धि में। और धर्मी जो इन गुणों का, विशेषताओं का, धर्मों का जो अभिमानी है, उसके साथ हम मिल न जाएं, तादात्म्यपन्न न हो जाएं। और हमारा स्वरूप भूत चेतन ही अधिष्ठान ब्रह्म है, इस ज्ञान से धर्म और धर्मी दोनों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, दोनों बाधित हो जाएं। तो धर्म की संकीर्णता धर्मी के साथ तादात्म्य, और अपने से पृथक वस्तु का सत्यत्व भ्रम, ये तीन बात यदि मिल जाए तो समझो कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, अपने ब्रह्म होने की ये कसौटी है। तो ये ऐसा नहीं है कि यदि कोई मान बैठे कि मैं ब्रह्म हूं तो मान बैठने से उसका नाम ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। मान बैठना कोई बाधा है, कोई विघ्न है, कोई पाप है, ऐसा नहीं है। बोला मान बैठना भी सत्य के अनुरूप एक मान्यता होने के कारण है ना, जैसा सत्य है वैसी ही मान्यता होने के कारण वो साधन है। न जानने पर भी अपने को ब्रह्म मानना साधन है, पाप नहीं है। मान्यता पाप नहीं होती, श्रद्धा पाप नहीं होती, विश्वास पाप नहीं होता, वो तो सद्गुण होता है। तो अब देखो गुण की बात क्या है। जैसे आपको एक प्रकार का भोजन बहुत मीठा लगता है, तो वो मिठास जो है, वो जो भोजन में प्रियता है, वो उस भोज्य भोग्य पदार्थ का गुण है कि आपकी जिह्वा का गुण है, कि आपके मन में जो अभ्यास जन्य प्रियता है उसके कारण प्रतीत होता है। तो देखो पदार्थ तो वही है, जो चीज आपको बहुत प्यारी लगती है वो दूसरे को प्यारी नहीं लगती। हमने कई लोगों के घर में भोजन किया है, तो हमको 25 बरस पहले की बात याद है, एक सज्जन के घर हम भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्याज के बिना आपको भोजन अच्छा कैसे लगता है, कैसे खाते हैं। बोले भाई जन्म से हम खाते आए हैं, है ना। तो ये नहीं, हम धर्म धर्म का विवेक नहीं करते हैं, प्रियता का विवेक करते हैं। तो प्रियता का जो गुण है, वो जो स्वाद आता है, वो स्वाद क्या प्याज में है। तो हमारे तो ऐसे लोग हैं कि जो उसको देख के ही ग्लानी हो जाए, है ना, उसकी गंध से ही ग्लानी हो जाए और मुंह में चली जाए तो कह कर दे, ऐसे हमारे आदमी हैं बोला। तो प्रियता वो कहाँ है, वो जो प्यारी प्यारी मिठास लगती है वो कहाँ है? अच्छा बोले प्याज में नहीं है तो जीभ में है, है? तो एक जीभ से दूसरी चीज प्यारी लगती है और दूसरी जीभ से दूसरी चीज प्यारी लगती है, तो वो कहाँ से प्रियता आए? तो असल में प्रियता न प्याज में है न जीभ में है। अभ्यास के कारण, बारंबार बारंबार खाते रहने के कारण जो मन में उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है, मन में रुचि है, मन में, तो रुचि प्याज में नहीं है, जीभ में नहीं है, मन में है। तो मन में जो प्यार है उसको जीभ में डाल देना अथवा उसको प्याज में डाल देना, ये क्या हुआ? ये धर्म को संकीर्ण करना हो गया। ठीक ठीक विवेक नहीं हुआ तुमको कि वो प्रियता कहाँ है। अच्छा अब मन में प्रियता है, अरे बाबा मन में तुमने अपने मैं को रख दिया है इसलिए प्रियता है। इसको पदार्थ का विवेक कहते हैं। ओ संकीर्ण मत होने दो, जो चीज जहां है इस रूप में प्यार है, रूप में प्रियता नहीं है, आंख में भी प्रियता नहीं है। चीनी लोग जिसको सुंदर समझते हैं, हैं? अमेरिकन लोग उसको सुंदर नहीं समझते, और अफ्रीकन जिसको सुंदर समझते हैं उसको यूरोपियन लोग उसको सुंदर नहीं समझते। तो सुंदरता जो है वो महत्व बुद्धि पूर्वक अभ्यास करने से प्रियता उत्पन्न हो जाती है। न वो गुण द्रव्य का गुण है, है ना, प्रियता न द्रव्य का गुण है न इंद्रिय का गुण है, और मन में भी अभ्यास जन्य है असल में, तो वो आत्म प्रियता ही है। अब धर्मी का अभ्यास देखो, अरे ये बिल्कुल हम सूत्रारूढ़ करने के लिए बोल रहे हैं बोला। तो पदार्थों का कि ये बात जानो कि शब्द दूसरी वस्तु है, कान दूसरी वस्तु है, मन दूसरी वस्तु है, और कौन से शब्द प्यारे लगते हैं। हमारे यहाँ एक कोई सज्जन आते हैं तो उनको शास्त्रीय संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना, फिल्मी संगीत पसंद है। एक सज्जन है उन्हें फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, शास्त्रीय संगीत पसंद है। एक ऐसे हैं जिनको कर्नाटक संगीत सुन के कान में उंगली डाल लें, उन्हें तो उत्तर भारतीय संगीत चाहिए, तो ये है ना। और जब हम लोग अंग्रेजी संगीत सुनते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इसका सिर पर पैर कहाँ है, है ना। और जिनको वो प्रिय है ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि का संगीत है ये जो यूरोपीय संगीत है। तो आप देख लो अपनी प्रियता का विवेक करो, वो कहाँ है, वो वस्तु में है कि इंद्रिय में है कि मन में है, अभ्यास जन्य है कि धर्मों की असंकीर्णता हो जाने के कारण, ग्रंथि हो जाने के कारण। अच्छा अब एक धर्मी का अभ्यास, तो कोई अपने को धनी मान के बैठा है। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी सुनाते हैं, वहां ब्राह्मण होते हैं, काशी में समझो, काशी में ब्राह्मण प्रातः काल उठ के वो शौचालय में जाते हैं तो लाल अंगोछा पहन के जाते हैं, और पहले एक बार घर में स्नान करके दूसरा कपड़ा पहनते हैं, फिर जाके गंगा जी में स्नान करते हैं। वो शौचालय वाले कपड़े से गंगा में स्नान नहीं करते हैं, है ना, उसको घर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि साथ में अपना पूरा कपड़ा गंगा स्नान के लिए ले जाना होता है, लोटा ले जाना होता है, फूल माला ले जानी होती है, तो वो शौचालय के कपड़े से कैसे ले जाएं। तो वो लाल लंगोछा पहन के शौचालय में गए, स्नान कर लिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया, फिर फूल माला लोटा लेके गंगा जी गए, वहां जाके स्नान किया, संध्या वंदन किया। अच्छा वो समस्त वेद पाठ करते हैं, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके सामने किसी करोड़पति की चर्चा करो, वो कहेंगे स्वामी जी आप उनका नाम क्यों लेते हो, ऐसे बोलेंगे। जिनके पास ईमानदारी का धन नहीं है, जो अपने हक का ही खाते नहीं है, जो वैदिक सदाचार का पालन नहीं करते हैं, आप उनका नाम क्यों लेते हैं? हम विद्याधन हैं, हम तपोधन हैं, हम आचार्य धन हैं, आचार धन